يكت نفيو مرحبا يعني ولا من فضا وقالوا مهما تعطينا بها من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وقالوا فرعون اني على بطو بارك فورك لنوتا ارك افنا بلا موسى الو ناو كرمورو انغر مور فانيا فار مهما ميتا حرف سارتيلو ابنا في لو جاجمي علي تاتي ميتا كا جاجمي اجاجمي دولنا نجم ميا كو تي تي مي بدو ما ياي براي دو تو منرا اجاجم نرا ودو دو دو دوار الما فوراني مهما تاتينا موسى فرانا نعم غرك عفنا بلا موسى تموت ما صارت النيل كان نكان لورما بيه ni ta kaukuya ye ni ayati akere kaukuya o kaukuya le eta ti harana ni kosa ina sokpati kan lorura dia seja mumin ko ni kosa ina gbili ya kan lorura dia ka ni kaukuya do mi ile na gbili an lorma pama na hanu an lor frana ni mawar maka bi mu'minina amma kaliman ya bari laka ikana ni kaukuya o kaukuya le kana kuina gbiliya ma anur maka mogor ye mi liman nyai ma hali le ke kol mata ka afira ka ansar bieta ka kun kun ka nyati ni kina ni yere kan ka bori o bile ta to anyi liman nyai ma fiu wotika fiu bada o duwa le ranna mile musa ka dangari ke da amieta o duwa le ranna mile musa ka dangari ke o dangar mi ale ka kyar mo le ko ka kyamla na mile musa ala tirlo pa ala kuma nyon pa kama la ka tin namile muza tite ka sunan ke kon mo gar ki to re nyao nyane le kan jisu ba ko ala benne na lur tie parte afa ala ni ala na ni wasa afote ala na ni wasa ala na ni wasa ala na ni wasa iki wo pote cho ala yi wasa alma ni do ko ala benne na lur tie ko mal tu cho ala na wasa wole tanya biye sida ni ka fa ala na ni wasa atukuma kore juna wole ko ala benni na lo tie donc aria lo kel ni tien da ya ndangale akam na vokabi namu fa arsalna ni na mle musa ka danga ka ale mogor ma mial ko atili mane na mle musa ma na mle musa ka frana ni am mogor danga fa arsalna danga juna juna be alaka la alako ni alaka la blare ka tufana ye badora alemo ye bilibili dora alemo e ka metu fana arbon konno kene kene biya lura je ka funa abona ta kar kun kun arbiya kana ka arshi bona yara wa wa fana da ma ngar mora zaki je dole mu dahala ye mi dona uyuta homo korona nya mo gor gonna je dona kar biya bon fa fa wa wa sala je dona ka bon fa hal je ka ta tu nyonya ila ho le fil jali ti katara bon si dibar ta ka muru fi yerma tabata ya amin namile musa ka danga kel ne ala ka to ar kelin kelin biya buna mo mi biya ka ngal yara ala ka to ar kelin kelin biya buna je ka funi ar buna je funi ra yemna mun ka sa je ka ar mun fa ar kana ada du ar kelin po ati se ka bob buna ka ta du wasi biya ka ta buna je mi ban fa wasi bele buna kun je ka bo ala ko ki ara tere wurun fla ar ber mali man ya wa dangare duraw flana alaka dangane mu fanya alaka lablaka aljarada alaka lablaka kondora kondoru kondoru fakala kondoru kataka domunika dare ahomo kamang balana sene biera wazimara ahomo ami artene yirde biera kazalika alaka kondotu bla artene baba mira kake sene mona chanya alaka kondu bla kuno kata sene ni ayir de bi dum ka batere wono flatu wa alaka lablaka alkumala karangbara karangba karangbara kir kumala alaka karangba bla kan tu tere wono fla musoni che bi karangba ba biara nyum gu mesen ka bi la bo tumu mesen kirte tumu mesen do lo au wa wala ba karangba de na nyasiya do lo mu min alqiradi ka bo tetera abo tete la ka tete nyasi ya dollar bieka nam patata bia Ukapaki labatuke ma Kondera Taraka holi jaradu Kondor kaduka mito nara masye kadumu Karangwa mese ntuka lao kakutu Bia domo tere uron fula Dile kale kura Nakuzu aleka miambaya Dile kale kura Nakuzu aleka miambaya Bona kana alama karangwa jiga arka Nakuzu aleka miambaya Ala mata je kartum tere wona fla arbona na gozo ande ka miambaya arde ba ko kara bona kono mi ya gule frona ta chema na gozo ande ka miambaya ala ma kitra le na gozo ande ka miambaya ani ala kala bla ke jangala sa wana ba ala kala anana ba ja ala kala bla ko ya badia tor baba dora tor baba tor babaru amalati ale tor baba ka ta papa ke buyuta homo tor baba do ka la la kene kene bia buna tor baba ki bo anya den kire wo yigbe wa ta ama homo tor be arbona ala ne be tu wa ta ama homo ar ka far tu tu le dum tor bia biera wa ala ka ta la bla ke dama aka jur chama tu bila temi ya he homo ar ko nya bia konya konya bi ar djibi ar kolon ar bunu abbie ikata djibi ka ba bie ka djurie ala ka ar pini worate woro fla ya tin ala la nya be ka ko ya dole musa salatin nikato li hala bet jan fan nya bang bang baye mumbayana di abet bang bang baye fay zagi baro korona nya mo ngor ka ya rabbo nya anire man nar mo raza ke ka bolle man nya ma biha ni ale aya kono to ye wa kanu ar kala banga ke ka ma ar kala mo dore ye mujrimina yer kun to nya ko baru yar ar tere woro fla sira ar bi ka dara ko mo korona ar ta ta ko man mele musa fe korona ko je kam na buna tor la ni fe buna karamba ye kan na bo fare arkatu bo rata ki kuma na mile musa kana kwari le man yala makali man yaw alal kan kire kira arbe kama alaka na mile musa ka ala dare o je djugui amu fe abe ka korta ka bo arkan arbay yesu bagaya akono ga jati anti sambatu wala be fay tagi baro arka yer rabona ani liman ka bale man nyama arma le man nyatu Kianu Ulkosa arkake Kauma Mwadwari ye Mujrimina Yerkunto nyo ba Mi ak namile Musa kala da ala kato faba sanye ka jige Sanye jigira ka baka arbiye kisi Walama Manamina Wakari jidu Yere yere jangara nana be Ale anjabu Jangara nana jige Ale Ale kamumbala ni kangara mo Kalu Arka forike Ya Musa Yele Musa we Udiyo Ila wele ke la Baka Itigi wele Lana Anuriye Bima Nila iriye Ahida Itigi kala iri Sirike mina Ahidaka Ele tuga Nika sivi nanda Ni jangara ta akorta ye Anna Anurima Ini amana Katina la manyan Ika apanyo ku jangara milani yankata niar kalimanya itigima e jangara korta ka buarka afo atigiye kalimanya na ima alimanya na ama a jangara korta ka buanga la in kashanta eku wala sarati ninga korta ke lamumiye lamukatani kardalo la in kashanta wala sarati ninga korta ke rigida yere jangara ra anna muta ni ka korta ka buama la numinana wala anuna limanya berebere laka ile musa ma wala nurisilana aina la blaka berebere ani tirana ani tiraka nubiera maraka takawile na mile musa ma wala ma ala kutu manamina kashafuna nyala nina na korta ke rigida yere yere jangarara ani wamu kabaya dugu maorma bidwa ai musa ni musa ta kirie nyala ra ila ajali katara wati aduama kumu prona na maoru bali kuo abe wati misi baraye ida homu kelne ferona ni adu noru yankusuna arba na asir kala layira yankusuna arba tyan kara ada homu ata layira wayasiru kadun kiduma ala kuburihemu arka abulada wala sena angara mo la ya abdul rahman ala ma hinana aka fo dura ala bemang bien akar mo bien atalikma ya la sira wa dura sa ka fo فرعون موسى على فعلني وتبتر يا ليته أنا وتوفيق ورسل يا ليته أنا وتوفيق ورسل على بعد يمنا بعد كمنا نالك غرما جاو جانغراك منو بمو كابو أرك ورد متاكي من كتاني أبو كيارا من كجانغراك أرلا فاجرا كنا هم ولا بنك جيتون كيارو را إليامي بحر ميله كنا البحر بالي كنا البني كوبا بيانا هم أتاك سببيا كسر بيتوا بيانا هم Ata sabuya keso kazabu nyarga banyandi ke biaya dina ini ala ta kau kuyari ye watanu ane arke koso kabili yere nyina bagari ye anya abu kau kuma laya ta baruna ya jiruk mula wala me sarwa wa auratina kum kachiendi ke alura alika wa auratina نالك تيندك مزارك الأرض نالك تيندك مزارك الأرض دكتور تربو دوارا ومغاربا دكتور تربين دوارا القوم نالك تيندك أرمغور لرا الذين كمال مغور لما كانوا نيوتي كرمسيرا كنونا يتلابون لعفوتي كرفترون نعمور تقبليا كرمغور ميرورا بلدي بادي nik jonganga yayi arra wa homo namu ale mawaru banu sira ila barakan lamu allati ala dugu lamu barakina na baraka sama gati ya dugu mina bilma bilma ile je sama ni watanyare ani ile sama ni patun ube manguru yo ila ani dukuru ma wa hiya jenda dukuru de matamu tamu lamu watamu ni kalmatu rabika mamati kalmaru timana Alusina kalma nyuma wahia ukalma de kaulu ala taala fal surandorai wanuridu annamuna ala ladina udlamu fil ardi wanajalahum aymata wanajalahum alwarisina ukalma timana wanuridu nyala yala nyile annamuna dapu siria kera ala ladina norma udlamu labu karami rura fil ardi يقولوا راو إله أكرن قتالا بنيار فنو سيدا كابي على بني سرا إله كانوا ما بما صبروا نار صواري صوابو يأي على عدويهم أرجور تات توروما وتم مرنا نيالك حلقي حلقي كي حلقنا نيالك حلقي كي ما سنا كان فرعون رنو تكرا ياسنا إيوانك مينا وقومه Nya morti wanaka mina minale ema minale mu arbu papa sanga so janjang ka bie halage wama ka wama aninga halage ka fona kanu rona nya mogoru tikera ya rituna arik bata yake mina كثير راي من راي تاكسراي وضميا ربما يارسونا مانا دي يارفعونا أربعة كورتا كبو ميرو راه من البنياني نالي موار سنغا سوري نغا بلا نما نما بيه كار كار كابوي كسر كدو سنغا سوري تكرا كابيه تيا كابوي وجاوزنا